یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ آج منچ سے بار بار اعلان ہوتا رہا ہے کہ چاند رات کو سفر کرنے والے اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ اپنا سامان لے کر مدنی قافلہ مکہ میں تشریف لے آئیں، تو یہ ایڈوانس سامان جمع کروانے میں کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنا ذہن پکا ہو جائے گا کہ مجھے سفر کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اب شیطان کو ورغلانے میں، نفس امارہ کو بہکانے میں سوچنا پڑے گا کہ اب تو یہ بالکل ہی اس نے اپنے آپ کو کھونٹے سے باندھ دیا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جو مدنی مکتب والے یا جو عیسائی بھائی اس کا اہتمام کرتے ہیں، قافلے کی ترکیبیں بناتے ہیں، ان کے سامنے ایک واضح ہدف آ جائے گا کہ ان کو کہاں کہاں کیا کیا کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ ہاتھ تو ہزاروں اٹھائی دیتے ہیں تو یہ بےچارے کس طرح ترکیبیں بنائیں گے۔ جیسے آپ کو فلاں ٹرین میں جانا ہے تو آپ خالی فون کر دو فلاں ٹرین میں میں جاؤں گا، تو وہ تھوڑی آپ کو مطلب ہے کہ آپ کے لیے سیٹ رکھیں گے، سیٹ تو اسی صورت میں رکھیں گے کہ جب آپ پیمنٹ کر کے ٹکٹ حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اصول وہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے۔ حج کے لیے بھی جانا ہے تو آپ کو خالی بول دینے سے کہ میں حج پہ جاؤں گا، حج پہ جاؤں گا، حج پہ جاؤں گا، تو تھوڑی حاجی ہو جائیں گے، آپ کو باقاعدہ فارم بھرنے پڑیں گے، پیسے جمع کروانے پڑیں گے اور بہت ساری کسوٹیوں سے گزرنے کے بعد حج آپ کر پائیں گے۔ اس لیے مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی یہ جو بھی اس کی فارمیلٹی ہے وہ آپ کو اس کی پوری کرنی پڑے گی، اور جلدی جلدی سامان قافلہ جمع کروا دیجیے جنہوں نے ابھی تک نہیں کروایا۔